ہی یہ مقام کے دو معنی ہیں، مقام مصدر بھی بن سکتا ہے اور مقام مصدر بھی اور مقام ضرب بھی بن سکتا ہے. بھلے من خافا، اور اس آدمی کے لیے جو ڈرتا ہو کھڑے ہونے سے اپنے پروردگار کے آگے، رب کے آگے کھڑا ہونے سے، یا مقام قیام سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی جگہ سے ڈرتا ہو. جنتان، اس کے لیے جنتان دو جنتے ہیں، کئی جنتے ہیں، تثنیہ للتکرار ہے، یا صرف دو جنتے نہیں، کئی باغ ہیں. التثنیہ للتکرار، فبأی آلاء ربکما تکذبان. سواتا افنان، وہ باغ جو ہیں وہ صاحب شاخوں کے افنان، افنان بزرگو، ٹہنیوں والے، شاخوں والے، کمال تنعم ہے، کمال تنعم، گنجان سائے والے، شاخوں والے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. فیہما، ان دونوں میں چشمے ہیں جاری ہونے والے، بہتے ہوئے، بہتے ہوئے. فیہما من کل باقیات، ان دونوں میں ہر پھل سے سو جان. دو قسم کے ہیں، دو قسم سے مراد ہر پھل دو قسم کا ملے گا. دو قسم سے مراد کیا ہے؟ ایک قسم جو دنیا میں تم نے کھایا تھا، ایک تو اس معروف سے ہوگا، مطلب سیب، ایک سیب کا رنگ بظاہر ملتا ہوگا دنیا والے سیب سے، اور ایک سیب ایسا بھی ہوگا کہ جو تمہارے غام گمان میں بھی نہیں، اور ایک پھل ہوگا دنیا کے معروف پھل سے ملتا جلتا بظاہر، لیکن اس کا ذائقہ جدا ہوگا. اور جہاں سو جان، دو قسم کے پھل، ایک صنف معروف اور دوسری صنف غیر معروف، ایک قسم کا پھل جس کو آپ پہچانتے ہیں اور دوسری قسم کا پھل وہ ما اخفی لہم لا رأت عین، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا یخطر علی قلب بشر. یا اس کا معنی ہے دو جان رنگ اور ذائقہ میں ایک ہی پھل ہوگا نا، دنیا میں پھل ہوتا ہے تو ایک پھل کا ایک ذائقہ ہے، لیکن وہاں جنت میں ٹکٹ ایک ہوگی، شو دو ہوں گے، پھل ایک ہوگا اور اس کے ذائقے دو بن جائیں گے. کڑوا پسند کرو گے، یہاں تو کڑوی چیز علیحدہ رکھنی پڑتی ہے، کوئی پھل اس کا کڑوا بھی بن جائے گا، میٹھا بھی بن جائے گا اور بھی مزیدار، لیکن پہلے والا دو قسم والا مانا وہ زیادہ صحیح ہے. متقین علی فروج، تکیہ لگانے والے ہوں گے جنتی لوگ، علی فروج، فروج پر، فروج پر وہ جو ان کے پلنگ ہوں گے وہاں بیٹھے ہوں گے تکیہ لگانے والے. یہاں تو بیچارے نیچے بہت، یہ جو بیٹھتے ہیں نیچے چٹائی بھی صحیح نہیں، لیکن وہاں کا کیا ہوگا، فروش اور چٹائیاں، وہاں جنت کا جو ہوگا فروش اور قالینے. فرمایا بتا ان کے اندر کا حصہ من استبرق، ریشم مخمل سے ہوگا. کیا مطلب؟ عام طور پہ آپ نے چٹائی دیکھی ہے یا تلائی دیکھی ہے، تو بستر کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے نا، اس پہ گھٹیا کپڑا لگتا ہے، اور جو بستر کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے اس پر قیمتی کپڑا لگایا جاتا ہے. اور دوستو بزرگو، نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے نا بستر کا، اس پر گھٹیا کپڑا لگایا جاتا ہے عام طور پہ، اور جو اوپر والا حصہ ہے بستر کا اس میں اعلیٰ قسم کا کپڑا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو جنتیوں کے پروش اور بچھونے ہوں گے، ان کا نیچے والا اندر کا حصہ ہوگا ریشم سے، اندر کا حصہ، نیچے والا کپڑا اتنا قیمتی ہوگا تو اوپر والا خود اندازہ کر لو، نیچے والا کپڑا اتنا قیمتی ہوگا اوپر والے کپڑے کا فل اندازہ کر لینا. بتا انہا من استبرق ریشمی مخمل کا, سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ جانا اور قریب ہوں گے, قریب ہوں گے, بالکل قریب ہوں گے باغ دان, قریب آنے والے کہ کھڑے بیٹھے لیٹتے ہر حالت میں بلا مشقت ان سے پھل لے جا سکتے ہیں. جنا وہ دونوں باغ, دونوں باغوں کے میوے بالکل قریب ہوں گے. دان ہے بزرگ بیٹھا ہے نا تکیے پر, یوں کرے گا اے آج وہ آگے, وہ مشقت نہیں, یہ اس کو پتہ چلتا ہے جو کھجوروں پر جاتے ہیں نا, کھجور ہیلے لگا لگا کر جب بیری کا سیدھے پھل آتے ہی نہیں, یہ بیچارے ہاتھ تک بھی کہیں کنڈے لگے کہیں کچھ کہیں کھجور پر اٹکا ہوا ہے, وہ ان کا مشقت زیادہ ہوتی ہے. جنت کے جو باغات ہیں ان کا پھل حاصل کرنے میں مشقت نہیں ہوگی, کوئی مشقت نہیں. یہ بزرگ بس ایسے اشارہ کرے گا, ٹہنی خود چل کے آ جائے گی حضرت صاحب کے اکرام کے لیے. ہاں بھائی, دانل آلہ ربی کمار دیوار ہلنا ہے, جنت میں بھی اکیلا نہیں چھوڑا, شادی بازی ادھر بھی ہوگی. بھی ہلنا معلوم ہوتا ہے انسان کی طاقت ہی ایسی ہے, یہ جنت میں پہنچ کر بھی اس شادی والی چیز سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. ہاں یہاں جو گدا بیٹھا ہے نا, گدا کہتا ہے بس اللہ, ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہمیں شادی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں تو اللہ والے لوگ ہیں, روزانہ جو نئی نئی زنانیاں ملتی ہیں تو شادی کی کیا ضرورت ہے, اس بےمان کو شادی کی ضرورت ہی نہیں. کہتا ہے نہیں, ہم کلیل گرتا ہی نہیں, کلیل گرتا ہی نہیں, ہم پہنچی ہوئی سرکاریں پہنچے ہوئے بےمان. یہ ایسی چیز ہے کہ جنت میں جا کر بھی اس خواہش کا انتظام کیا گیا, اتنا کوئی بزرگ جنت کے اندر پہنچ جائے تب بھی اس کی چت چت نہیں, اگر زنانی نہیں تو وہاں پر بھی اس کی شادی کا پروگرام ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دنیا میں رہ کر کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ہم اللہ والے لوگ ہیں اور شادی نہیں کرتے, اور شادی ہے تو ایمانہ اللہ والے لوگ ہجڑے ہوتے ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, اور وہ غیر اولی الالباب کیسے بن گیا اللہ والے لوگ؟ اے ہم اللہ والے فقیر لوگ ہیں, فقیر نہیں, اصل میں یہ لکیر ہے. تو سمجھو سمجھو صوفیوں, وَإِن فِيهِنَّا اس میں ہوگا کاثرات الطرفِ, کاثرات الطرفِ روکنے والی نگاہوں کی, لم یتمس ہننا نہیں چھوا ہوگا ان کو, انسن قبلہ ہم انسان میں ان سے پہلے, بلا جان اور جنات نے, یہاں پر مفسرین نے بات شروع کر دی کہ جن انسان کے ساتھ جمع کر سکتا ہے یا نہیں, مسئلہ تو عام چلا ہے, جن جو ہے یہ انسانی عورت کے ساتھ جمع کر سکتا ہے یا نہیں, او بڑا لمبا چوڑا جھگڑا کیا, اور جہاں پر بھائی مسئلہ یہ نہیں چل رہا, مسئلہ یہ ہے کہ جنتی جنوں کی بھی کچھ بیویاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی, اور وہ کیا ہوں گی؟ جننیاں, اور انسانوں کی بھی بیویاں ہوں گی جنتیوں کی, اور وہ ہوگی عورتیں انسان. یہاں پر مطلب کیا ہے؟ لم یتمس, تمس سے مراد جمع ہے, نہیں چھوا ہوگا کسی انسان نے ان سے پہلے, جو انسانوں کی بیویاں ہوں گی, اور جن نے اس سے پہلے جو جنوں کی بیویاں ہوں گی. یہ جو سرب علی خان ہے یہ بھی محقق علی اطلاعات ہے, یہ نقطہ بیان کر رہا تھا کہ انسان عورت کا جن کے ساتھ نکاح کیوں نہیں, یہ صدری نقطہ کہتا ہے کہ چونکہ جن آگ سے پیدا شدہ ہے, اور جن کی منی کی بجائے آگ خارج ہوتی ہے, اگر وہ عورت کے ساتھ جمع کرے تو عورت جل جائے, پھر مفتی ضرب علی خان مٹی سے پیدا شدہ ہے، مفتی ضرب علی خان کی مٹی خارج ہوتی ہوگی کیونکہ اس کا مادہ تخلیق مٹی ہے، تو بجائے منی کے پھر بدنی اولاد کہاں سے آ گئی، منی کی جگہ مٹی اگر نکلے مفتی ضرب علی خان کا سارا ٹیلے ہی خارج ہو. کیسی بیوقوفوں والی بات ہے، یہ بھی کہتے ہیں مفسر ہیں اور یہ تفسیر ہو رہی ہے. جن اگر دماغ کرے نا وہ آگ کا شعلہ نکلے گا، تو نے پوری چیکنگ کی ہے آگ کا شعلہ نکلے گا، اس لیے شادی میں خدا آپ کے بندے ایسی حیرانگی ہے. ضرب علی خان کی میں نے چاہتے سنے خبر، مجھ سے تو 15 منٹ نہیں سنا جا سکتا، ایسا خبر ہے کوئی کہیں سے رہے گا، کوئی کہیں سے جس کا کوئی ربط ہی کوئی نہیں، کوئی پتہ ہی کوئی نہیں. وہ قوم لوط کا واقعہ بیان کر رہا ہے، عشق کی اقسام بیان کر رہا ہے، ٹریننگ دے رہا ہے عشق کی، اور فلانی قسم ہے فلانی قسم ہے فلانی ہیں. جیسے پیر اختر اس کی کتابیں پڑھے تو اچھا بھلا صوفی بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کی کتابیں پڑھ کر تو اتنا ہی کتابیں جو پہلے بالکل صحیح نیک آدمی ہے وہ بھی گڑبڑ ہو جاتا ہے. اچھا چلو، لم يثمثهن انس قبلهم بلا جان. تو کیا کہہ رہا ہوں، انسانوں کی عورتوں کو کسی انسان نے پہلے نہیں چھوا ہوگا، اور جنوں کی عورتوں کو جنات نے میں سے کسی نے نہیں چھوا ہوگا. ایک بات چلتی ہے، جن جنتی ہیں یا نہیں، اس آیت سے بظاہر نہیں معلوم ہوتا ہے کہ جن بھی جنت میں جائیں گے. باقی تحقیق کا یہ مقام نہیں نام کرتے، نہ نکمی تحقیق کی ہمیں ضرورت ہے. ہم دعا یہ کرتے اللہ ہمیں جنت میں لے جائے. لم يثمثهن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن. گویا کہ وہ سبحان اللہ، معلوم ہوتا ہے بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. حدیث میں نہیں آیا ہے کہ عورت کے ساتھ جو شادی کی جائے اس کے لیے چند شرائط ہیں، ان میں ایک شرط ہے لے جمال حسنہ، ان کے جمال کو بھی مد نظر رکھا جائے. اور کسی سے ہمارے فقہا نے وہ قول لکھا ہے احق بالامامہ آسن و زوجہ تر، جس سے غیر مقلد کو تکلیف ہے. غیر مقلد کہتا ہے کہ یہ کیوں لکھا ہے کہ جس کی عورت خوبصورت ہو، تو ہم کہتے ہیں جتنی خوبصورت ہے ہمارے طالب علموں کو نکاح میں دے دو، اور غیر مقلد چھٹی ہوئی زنانی کے ساتھ نکاح کرے، وہ گلی سے گزرے پتہ چلے بھائی یہ آفت کسی غیر مقلد کی زنانی ہے. ورنہ جو حسین عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہے جمیل عورت کے ساتھ، یہ قرآن اور سنت دونوں سے مقصود ہے کہ بیوی خوبصورت ہو، یہ نہ ہو کہ پوری دین بھی دین سامنے بیٹھی ہے پتہ چلتا کوئی نہیں ہو مصیبت ہے. اور جتنی اپنی بیوی خوبصورت ہوگی اتنی پاک کامنی زیادہ ہوگی، اور اگر بھوکا آدمی ہو نا تو وہ ادھر ادھر پھرتا ہے، اور جو خود خیر شدہ ہو تو وہ ادھر ادھر نہیں پھرتا. تو اس لیے یہ مقصود بھی ہے جنت میں بھی ان کا حسن کا بیان ہے. کہنا ہننا گویا کہ وہ الیاقوت لال ہیں بل مرجان اور جواہر ہیں، ایسی خوبصورت ہوں گی جیسے لال اور جواہر، لال اور جواہروں کی طرح اور رنگ بڑا چمک رہا ہوگا. الجزاء الاحسان، نہیں ہے بدلہ اعلیٰ درجہ کی نیکی کا الا الاحسان، مگر اعلیٰ درجہ کی مہربانی، جو بڑی نیکی کرے گا اس کو اعلیٰ درجے کی مہربانی ملے گی، احسان ملے گا. ہاں بھائی، فمن دونہما، اور ان کے سوا بھی، یہ تو ہوگا مقربین کا مقام جو پہلے بیان ہوا. من دون درجے میں، ان کے بڑے یعنی درجے کے اعتبار سے اور بھی دو باغ ہیں، کئی باغ ہیں، تثنیہ تکرار کے لیے ہے، کئی باغ اور بھی ہیں، لیکن ان میں کچھ نعمتیں درجے میں کم ہوں گی وہ پہلے باغوں کی نسبت. یہ اصحاب میمنہ کے باغ ہیں عام جنتیوں کے، اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا، ایک ہوتا ہے نا شہریوں کے پاس سامان اور نعمتیں، ایک ہوتا ہے دیہاتیوں کے پاس، تو درجے میں تھوڑا سا فرق ہوگا۔ وَمِن دُونِهِمَا، اور ان کے علاوہ، اور تصریح کہ مرتبہ اور قدر میں کم ان سے، اور بھی کئی باغیں، اور وہ کیا ہے مدھامتان، گہرے سبز رنگ کے، مدھامتان اتنے گھنے جن میں اندھیرا چھا جائے، جب باغ اور ہوتے ہیں نا سخت گھنے اس میں سیاہی معلوم ہوتی ہے، ان کے سبزے کی وجہ سے اندھیرا معلوم ہوتا ہے۔ تو ایسے تصبیحا فیہما، ان باغوں میں عینان چشمے ہوں گے جاری ہونے والے، اور نسخ کمانا ہوتا ہے جاری ہونا، جو چلنے والے ہوں گے، جوش مارنے والے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِمَا ان میں کچھ پھل ہوں گے، وَنَخْلٌ اور کھجوریں ہوں گی، يَأْكُلُ خَاصَّ الْأَنْعَامِ وَالرُّمَّانِ اور انار ہوں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فِيهِنَّ ان باغات میں، یہ خبر مقدم ہے، خیرات خوبصورت ہوں گی، احسان ہیں خیرات خوبصورت ہوں گی، احسان بڑی خوبصورت ہوں گی۔ یہ ان کی بیویاں ہیں، پہلی بیویاں جو ہیں وہ ان حسن میں ان سے زیادہ ہیں، لیکن یہ بھی خیرات احسان کا کیا معنی، وہ خوبصورت بھی ہوں گی، اور نیچے لکھا ہے گورے رنگ والی جان، گورے رنگ والی کا یہ خوبصورت، اور سید کہتا ہے جو حوروں کا تذکرہ ہے نا یہ انگریزی میمے ہی، یہ جو ہے نا کہ حورے ملے گی یہ انگریزی زنانیاں، یہ حورے ہیں، گدھے کو گدھے ہی نظر آئی۔ ہاں بھائی، اور موجودی نے بھی یہاں پر صحیح تاکید کی ہے، موجودی کہتا ہے کہ حورے چورے کوئی نہیں، اصل میں یہ جو نوجوان لڑکیاں بہت ہو جاتی ہیں نا انگریز وغیرہ کی اور غیر مسلموں کی، ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ تیار کر کے پوری بنا دیں گے، اور یہ جو نابالغ بچیاں مرتی ہیں ان کو، واہ وہ دودھی تو بھی انگریزڑیوں پر ہی تو بھی بیچارہ گھل گیا، یہ بھی کہتا ہے وہاں ہورے نہیں یہ انگریز والی بچیاں ہیں، اور تفہیم القرآن میں جو کافروں کی چھوٹی بچیاں مر جاتی ہے وہ ہمارے لیے تیار ہیں بھائی وہاں پر۔ تو حور جنت کی مخلوق ہے، حور جنت کی زنانی ہے، وہاں پیدا ہوگی، اور وہ صرف جنتیوں کی تسکین کے لیے۔ وہ سپیکر بالکل غلط، شرارتیں مت کرو۔ ہاں بھائی، فیہن خیرات، سمجھ گئے، خیرات خوبصورت ہوں گی، اور حسان خوبصورت ہوں گی، حور گورے رنگ والیاں ہوں گی، مقصورات جو بند ہوں گی، فل خیام خیموں میں، کیا مطلب بند ہوں گی خیموں میں، یعنی ان کی ان پر کسی کی نظر نہیں پڑی ہوگی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ، مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ، بیٹھ ٹیک لگانے والے ہوں گے، عَلَىٰ رَفْرَفٍ، قالینوں پر، خُضْرٍ، سبز رنگ کی، ابکریل، چادریں خوبصورت، اور چادروں میں، اور چادریں خوبصورت ہوں گی، ابکری خوبصورت، یہ حصار خوبصورت، ابکری چادریں، چادریں خوبصورت ہوں گی، نیچے سب رنگ کی قالینیں، ان پر چادریں بچھی ہوں گی، بابے اجے آدا ہے ربی گما تکذبان تبارک اسم ربی کا دل جلال والاکرام، یہ سارے انعام کرنے والی ذات تبارک، یہ سارے انعام کرنے والا جس نے قرآن بھیجا، بیان سکھایا، انسان بنایا، اور یہ سارے باغات اور سورج چاند ستارے، یہ سارا نو دلائل، نتیجہ نکلا کہ تبارک اسم ربی کا برکت دینے والا ہے، نام تیرے رب کا یعنی با برکت ہے، نام تیرے رب کا جو دل جلال بل اکرام، جو کامل اس صفات ہے، اس کی صفات جلالیہ بھی اکرامیہ بھی، پہلے سمجھایا تھا صفات اجلالیہ اور صفات اکرامیہ، وہ پوری بات ہو گئی تھی، تبارک اسم ربی کا دل جلال بل اکرام، سورۃ الواقعہ.